او دی وهو العزيز الحكيم. سورة الصف چه ده دام مدنی سورت ده ترتیب کی دایوش پیتن سورت ده پس ده سورة الممتحنین او نزول کی چه ده دایوش لنهم سورت ده نازل شه ده پس ده سورة تغابن. کلمات و تعداد پا ده سورت کی آدو سو یوش کلمات دی او حروب آنه سو حروب دی بگی راوت او تړند سورې سب د مکه سره چې سورې ممتحنه کې زواجر ور کول پای فال غیر مناسب باندې افعال لیکارونه غیر مناسب دي پای باندې زواجر د دې صورت کې با زجر ور کوي په اقوال غیر مناسب باندې یا مکه صورت کې چې امر بالتبرع عن المشركين دا مشرکان نتا صبرات وکي دې صورت کې وداوي چې کرای بیل شي ممتاز شي او بل نام بیا د ایسر jihad وکي تاسو داوي صورت چې الزجر علی القول بالعمل زجر او زور نه پایا خبره باندې چا خبره کوي خو بغیر د عمل نه دویم درمات کې یا ای الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقت عند الله ترغیب ورکی جہاد طرف تا داور توحید چلاولنی آیت کی ذکر دا سب باللہ کی خلاصہ سورت اول آیت کی چیزے داور توحید دا بے خطابات سلاسلی دری خطابات دی مومنانو تا خطاب اول چی یادہ ہے چی جاہدو جاہدو کے او مکی گئی پشان دا یہودو باننے جادو کې بشان د يهود باندې نشي پینځم آیات کې وایي اول خطاب چې یا ایو الذین آمنو سره ده به د حال نه دویم خطاب بلای چې تاسو د يهود بشان مکه او دویم خطاب کې بدای چې تاسو جادو کې استاد د پای بشارت بن نبی جادو کې تاسو اول خطاب کې داو jihad او کې پشان د يهود باندې مکی گئی پینځم آیات کې دویم خطاب دا چې داو jihad او کې نصارو پر بشارت ده په نبی باندې شپږم آیات کې یاتی من بعد اسم احمد او بیا نعمه اخروی به ذکر کړي دولسم آیات کې دریم خطاب کې بدای چې jihad او کې پشان د حواریین باندې اسان چای jihad کړو سوال لسم آیت کے وسط کی جدی زواجر و زورنی دی سب با للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی وی اللہ تلال را آج باس من لکی دیو پزمک کی زمک کی دیو اسمان لکی وہو العزیز الحکیم و دا اللہ تلال غالب و حکمت و علا دی غالب دیو حکمت و علا ذات دی یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے دی ایمان والا و ولوائی تاسو اسو چی تاسو کوئینا چی سوائی او بیئی کوئینا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ ذکر کئی دان روایت رضی چی سکسان دا صحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناستو آئی خپل مینز کی خبر اتری کولی دا زبوسنه کول چې کوم یو عمل به الله ته محبوب وي مونږ به پای عملونه کوو پای باندې به بیا مونږ عمل کوو چې کله آیاتونه د jihad نازل شونه آی طبعاً دا بدو غنل الله دا آیاتونه نازل د جلمه تقولون ما لا تفعلون چې کوم څه کوي نه نو وای ولې دا دی باندې الله تعالی ډیر غصه کی حدیث کی راځي انس رضی الله عنه په نقل باندې آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اتیت لیلتا اصلی بی علا قوم تقرز و شفاهم بمقاریز زمات للو شو پی و قوم ملنی اشپد لیلت المعراج کی چی دعائی دا شنڈی پا قینچانو بانی کٹ کو لے شوی چی کلا با کٹ لے شوی او بری بل شو بیا با بیر تا جوڑ شو بیا با اور سزا چل کی دا و مال جبریل علیہ السلام نا تا پوسو گی دا دو من سخت عذاب والا سوک دی ویا را تو ویل چې اولای خطبا امتکا الذين يقولون ما لا يفعلون د استاد امت خطیبان نه جای وای هغه څه هو کوي نبی تا ولې وای او به کوي نه ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون الله كتاب له پای باندې عمل کوي نبی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرے یو سړی خبره کوي بیا عمل کین نه ولې دا غټ دغه څه خبره ده یا ایو الذین آمنوا اذ ایمان والو لما تقولون ولی وایت سو مالا تفلنا سو جتا کوینا کبر مقتن عند الله دیر اوسی خبر دفنیز دالله بانی ان تقولو مالا تعلمون دا چی ہوئی تاسو آسو چی نیکوئی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی یقنن اللہ ترا چی امین کئی دائی کسان سر چی جنگ کئی پلار دالله کی صفن چی صفن صفنوی کان لهم بنیان مرصوص گوی کی دی آبادی دی جوختی کلی شوی اللہ دی خلق سر امین کئی دی آیت کی ترغیب دی جہاد طرف دی جہادو کی تاسو دا پا صفاتو نبی کرا علیو کعب الاحبار نا نقل دی یقول اللہ تعالی لمحمد علیہ السلام عبدی المتوکل المختار لیسا بفض ولا غلیز دا تورات کی دا صفتنو چیداو بد زبان بنی سخزڑ بنی ولا سخاف بالاسواق بازارنو کی چکری لگا ان کے بنی ولا عجزی السیع بسیع او بدی با بدی سر ندفا کئی ولا کی یاف ہوا یغفر لیکن آب عفو کئی و بخشش بکئی پیدایش زی چی آب پو مکئی او حجرت دد چی آب توابی توابوئی او دد امت چی آت حمادون وی لیکی گی یحمدون اللہ علا کل حال ولا کل منزل دد آئی سی بتونو او بیا ویعتذرون علا انصاب صفهم پی صف القتال مثل صفهم پی صلاته د دې امت صفونه چې دی په قتال کې دا په شان د صفونو د آیې په منځ کې او بیا ادا آیت ورسو چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا امام نے کثیر نقل کړی ابن ابي حاتم نقل کړی ان الله يحب الذين يقاتلون یقینا الله تعالی محبت کوي دای کسانه جنگي په لار د الله کې صفونه صفونه کان لهم بنیان مرصوص گویا گیری آبادی دی جوخت اکلے شوی و ایس قال موسیٰ لقومی یا قومی دی آت دا مکی سر ربط و ترند آسی دی مکی ترغیب اور که جہاد طرف دا جہاد اوکے جہاد اوکے مکی گئی پشاند یہود پتر کل جہاد گئی لا تکونو کل یہودی پتر کل جہاد بل جایدو زکی واقعات رسول اللہ علیہ السلام روڑا و ایس قال موسیٰ لقومی یا قومی او کله چې ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته از ما قومه لما توزننی ولې تکلیف را کوي ما تا ولې تکلیف را کوي معنی به تر کې کوم الجهاد جهاد د الله د دشمنانو سره پریخه ده تاسو ولې تکلیف را کوي لکه سوره مائده کې تیر شو سلیریشتم آیات کې چې کله ورته حکم وشو دی موسی علیہ السلام ته الفاظ انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائدون دلار شتلار شو ستارب دلار شی دوار ہو جنگی منگ دیس کی ناستیو دا سمکوی ولی تکلیف راکوی رالا وقد تعلمون علنی رسول اللہ علیکم او یقنن تاسو خب ہوئے گئی چیز رسول دا اللہ ترائی ہون تاستا ولما زاغو پس حر کر جیدی کاغو شو زاغو منع عنی توات والجہاد توات پیغمبر خبرم منلو جہاد کولی پری خودل نو ازاغ اللہ قلوبم نو کاغکل اللہ تعالی زنون دائے زنون کاغکل ما توفیق دا ہدایت ولا نور کئی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ چی ہدایت نور کئی قوم فاسقان تا و ایس قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم در این مکی سردہ سرابت دے چی تاسو دی یہود پشان المکی گئی چاہی تابیداری دی موسیٰ علیہ السلام نکولا بلکی ترنگی شئی بل اتبیو الرسول المبشر من عیسیٰ بلکی تابداریو کی دائی رسول چاہ زیرے دے دی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا اب بار کی زیرے ورکلے ہو لا تکونو کل یہود بل اتبیو الرسول المبشر من عیسیٰ و ایس قال عیسیٰ ابن مریم وکرا چیوی لیساز بن مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکو یقینا زو استاد د الله یو تاسو مصدق لما بین یدی من التورات تصدیق انگی دای کتاب چې مکه زمانه دی د تورات نا ومبشرم برسول یاتی او زیر ورکونکی ام پدا سی رسول سره چرا وشی رستو زمانا مانا رستو برازی دا نم چه احمد دی دا احمد دا بنمونو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رازی بخاری کی روایت رازی حبیش ابن مطعم آن اقل کی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لی خمسد اسماء زما پینزن امونو دی انا محمد یو دای ز محمد ام دویم ز احمد ام انا الماحی ز ماحی ما یمحو اللہ بی الکفر اللہ بزما بزری سر کفر ختمی وانا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی از حاشر ام چی خلق برا جمع کی پا قدمون زما بانلی وانا العاقب ز عاقب ما ویعاقب ستو بیلے کی الذی لیس بعدی نبیون زمان رسلو البل نبی نشتر بخاری کی حدیث رازی ولما جاہم البینات انو ہر کل چرات لے وکلل دیو تاب واضح دلائلو قالو نویل دیو حازا سحر مبین چلاو جادو دیکھارا ومن اظلم ممن افترا علاللہ الكذیبا اصوک دیلوی ظالم دا چانا چی تڑی فاللا بندرو ویضا الالاسلام و دیرا بللکی اسلام تا والله لا يهدي القوم الظالمين الله جيد النور كي قوم ظالمان وتا توفيق داي يريدون عليوت بنور الله اراده لي دي چمړه کې رڼا د الله تعالی په افواهم په خلوخ په سره خپل خلو باندې د دین رڼا مړه کول غواړي هو الله متم نور الله دې پر کون کې رڼا خپل دې مړه کوي والله پورا کوي دین رنا چه دی نشیم لکواری پا خپلو خلوبان لیلک اصنی چه انور تسڑی پوکی کئی نور تسڑی پوکی کئی انور رنا چه دا چاپ پوکوبان لیل ختمی انو دا دینم نختمی ولو کری الکافرون اگر کبت گرنی کافران والذی ارسل رسوله بالهدا خاص اللہ ذات دی چراوی لیکل خپل رسول پیدا اصرا ودین الحق او بدین حق سره دل پاجی غالبه کی دل په دینونو ټولو اگر کبد غنی مشرکان ولو کریا المشرکون یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم د دې آیت مکه سره ربط او تړنداسه مکه مضمون را روان دی جاهد او جاهد دې آیت کې مجاهد او جهاد او کې دره پر چې حاصل شي تاسو ته تجارت د حاصل شي به دا آیت نه لشه د بواره د عثمان ابن مسعود رضی الله عنه کې ها نبی صلی الله علیه وسلم ترایې اے الله رسولا چې اے الله رسول صلی الله علیه وسلم طلقت خولا خولې له من طلاق ورکو بیا یو تویل زګوش نشینی اختیار ما ترحب تو یو ګټ کې وکینم عبادت وکوما وخت صحیح دو ځان به خسی کما وحرمت الله ما وغخ مهګ بن خرما ولا انا بالليل ابدا او شپې او به چر دم نو د کېما ولا افطر بنهار ابدا او ورځ و ټول مر روزي نسما د افطار بن کوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته الدام کوا زکا ان من سنتی النکاح ما سنتو نه نکاح کولم دی او بیا ته دا وی چې ګټ کې وکینو نو ګټ کې سکه ولا رهبانیت په اسلام رهبانیت په اسلام کې نشته رهبانیت زما د امت چې اهو الجهاد فی سبیل الله دا الله په لار کې jihad کول دی jihad د پاره د رهبانیت دی او بیا ته دا وی چې ځان به خسی کما وی خسا امتی اسوم رجیونی سے پاسې دون اوزی بیا او بیا ورته وي چې ته دا وای چې لا زما په ځان باندې چې دی غوښه به حرام غنم حرمت اللحم نو او ورته وي ولا تحرموا طيبات ما احل الله لكم چې کوم شي نه الله تعالی حلال کړی دی نو حرام باندې غني پاک شيونه به حرام باندې غني او بیا د ویلو چې زما د شپې چرته نو د کې ولا انا وبالليل ابدا بیا ورته وای زما سنتو نه دام دی ز انام و اقوم او دکیګم او پاسم مله تا شپګ او دکیګم بیا الله ته مزرګم او بیا د ویلو چې ز بروجینی سم ټولو مربزو روجینی سم بیا د نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای اپ تیرو و اسو زرو جیم نسم او کله نم نسم کله ماتوم او کله نن نسم کله افطاری مانو روجه مینې نیولی بیا ورته فرمای په مر رغبان سنتی فلیس مننی چې چا زمار دې سنت طریقو نه مخ واړو دا زمانه تابعدارونه نه بیا درویل لوجد یا رسول الله ایو تجارت احب الی الله فاتجر فی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدا کارون لکم نماتے و تجارت رو خیوا چا تجارت زکوم بسائی گے اختیم اللہ دا اتون رانا زل تجارت دارے چیوزا اللہ پلار کی او جنگی گا پلوینت پہ گو کافران مردار کا وزدہ بہتر تجارت دے تفسیر سراج منیر کی دا عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ بارہ کی دار سلیک لیں یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والا والا دلکم علا تجارتن ایا او کوم تاسو صدا تجارت تنجی کوم عذاب الیم چې بچ کی تاسو لره دا عذاب دردناک نه عذاب نه بچ کی تو منونا بالله و رسوله ایمان براوړی په الله باندې او په پیغمبر دا باندې او تجاهدون فی سبیل الله jihad وکوي په لاره د الله کې الله په لار کې jihad کوي بیا موالکم پلگولو مالونو خپلو سراوان پوسی کما و پکڑولو زنفسونو خپلو سرا ذالکم خیر لکم دا غرد استاو پا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئی کچری تاسو پا خیر او شر کی تمیز شئی کولے استاسو پا دی کار کی خیر دے یادر امام نے جریبی ان کنتم تعلمون مانا ان کنتم تا تقیدون خیریت الجہادی کتاو چرتا کی دلری د خیریت د jihad نو استاد رو بار په دې ګډیر خیر ده یغفر لکم ذنوبکم بخنه بو کی تاسو ګناونه استاد داخل وکي تعالی جنتونه تجربه کی بلان دي دان نه ورنا ومساکن طیبه فی جنات عدل او ګورن مزیدار با جنتونه زمیشوالی کې دا کامیاب ډیر لویا و اخرى تحبنا او بل تجارت و اخرى من تجارت اخرى دا اخرى صفت دا آئید پارا تحبنا جتازو کو کوئی آئیل را محبت کوئی دا آئید سرا آسدی نصر من اللہ امداد دن اللہ ترنا و فتح قریب و غلب دنس دے چاہ غنیمتون برت ملاوشی جہادون اوکی دا اللہ دشمنان ملکے دا سر او جنگی غنیمتون و مالون و مدرت ملاوشی وبشر المؤمنين وزير ورقي مؤمنان تا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين ندريم خطاب ده جهادو كي فمي پشان لحواريين وباني خالص مرگرد عيسى عليه السلام جسرن جهاد کرو يا أيها الذين آمنوا اذ ايمان والاو كونوا أنصار الله شيء امداديان ددن الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین لگا سنی چویلی وی سازوی دا مریم خاص و مرگرتا من انصاری لاللہ سوک دیم دادی زمارت رب دلانا سوک دیم زمارت رب دلانا قال الحواریون اوی لحواریون نانو انصار اللہ من یو امدادیان دا دن اللہ لفا آمن طائفت من بنی اسرائیل ایمان روڑی یو ڈلی بن اسرائیل نا کبر طوائف و کبر بلی بڑا ڈلا فا ایدن الذین آمنوا علا عدو وهم فاس بہو زائرین نفس مضبوط اکلام آکسان چی ایمان روڑی پا دشمنان دی بانلے نفس بہو زائرین نشدی غلب کونگی قالی بشو سورہ سب کے زجر ورکاو پا قول بلا عمل بننے لما تقولون ما لا تفعلون دائیں بشارت وزیر دے نبی ورکاو پا بشارت دے عیسیٰ علیہ السلام پا آخری نبی بننے ترغیبات دے ورکاو الجہاد طرف دا بسم اللہ الرحمن الرحیم یصبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم سورة الجمعہ دا مدنی سورت دے ترتیب په اعتبار سره دوش بیتم صورت ده پس د سورۃ الصف نه او نزول په اعتبار سره یو سل لسم صورت ده نازل شوم ده پس د سورۃ الصف نه کلمات په دې صورت کې یو سل اتیا کلمات دې صورت کې ټول کلمات ربط او تړون د دې صورت د مکی صورت سره داسې چې سورۃ الصف کې دې ترغیبات او جهاد طرف ته کلمات چې یو سل اتیا دی او حروف چې اوسو شل حروف دي کې 720 حروف دي ربط او تړون د مکی صورت سره داسې چې سورۃ الصف کې ترغیبات ورکول جهاد طرف ته دی الله دشمنان دی نو دای سره وجنګي دې صورت کې ترغیب ورکې انفاق طرف ته جمال د خرج او اخراج نو علم خرج کوا یدارې چې مکه طریقه د دعوت د نبی ذکر کلا مکه صورت کې د دې صورت کې بیان د نصاب تعلیم نه تعلیم نصاب څه شریعت الله کتاب اوب ذکر کوي هو الذی باث فی الامین رسولا منهم دیم آیات کې سورۃ الصف کې چې بیان او طریق صفوف للجهاد جهاد د فار صفونه تړي نو اوب څنګه یې نو کان نه هم بنیان او مرصوص دې صورت کې دې بیان د تعلیم دای په یوم الجمعه کې یمې ورځ باندې وسنګي یا سورم را ودای چې د سورې سب شروم په تسبیح سره وا سب با سره د سورې سب او د سورې جمعه ابتدا په یو سب به سره ده دا ور سورۃ چې دا ترغیب دې انفاق ته به ذکر الکسب له کسب بالا ذکر کې لسم آیات کې چې کسبو کې مال نو غټه نو د الله لپاره خرج کې اول آیات کې مسله توحید او دارنګ رد په شرک په تصرف باندې لهما لله ما فی السماوات او رد په شرک په علم باندې اتم آیات کې وایي سورج خلاصه دې کې اول داور توحید دا به دویم آیات کې صداقت د نبی دې به زجر دې مورزینو تا پنځم آیات کې پنځم آیات کې مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بیا اعلان د مباهله ده قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس پغم آیات کې اعلان د مباهله بدمه رکوع کې صلاة الجمعة لنظم الجهاد بیا حکم بالتجارت للانفاق في سبيل الله لسم ايو لسم آیات کې یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض باقی وی اللہ تعالی لرا آچے پاسمان لکی و پزمو کی الملکی چی بادشاہ دے القدوس دیر پاک دے العزیز و رو دے الحکیم حکمت والا دے دا تسبیح و پاکی بیان ہوگا والذی باسا فی الامین رسولا منہم دا آکسان دی هو الذی خاص اللہ آزاد دے باسا فی الامین رسول منو چرا لے گلے دے بامیانو کے یو رسول دے دیونا ان هم مانا من جنسیم دائی دا جنس ندے یتلو علیہم آیتی ہے دیکھ بان دا ڈیوٹی دا رسول دے رسول لازین سکار وکیا یتلو علیہم آیتی ہے جوائی پا دیبانی الولی پا دیبانی آیتو نظمون آیاتنا دل آیاتنا بالولی و یزکیهم پاکی دیولرا مانا اخلاق خراب دی اخلاق رزیل دی نا بدل شی پا اخلاق حسن و سر دارنگ عقائد خراب دی اعمال خراب دی و یعلموهم الکتاب والحکمت و خائد دی کتاب و سنت تعلیم دی کتاب ورکی و سنت و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اگر جو دی مکه دی دینا خام خواب گمراهی کارکی و آخرین من هم آنور لرا دی جنس دی دوینا لما الحقویم چلانی پیستشی پا دی فوری دی و آخرین من هم نمراد سوک دی یو قول لائی چه دینا مراد تابعین دی هم التابعون او جمیع من دخل فی الاسلامی یو قول لائے چه مراد دا دین تابعین دی و آخری منهم لما الحقو بیم دویم قول لائے چه جمیع من دخل پی الاسلام اسلام کی چه سوک داخل جدا ټول آخرین دی درم قول لای چې دا عجم دی. ابو هريره رضی الله عنه په نقل یو روایت راځي وي موږ ناس د دې سورې جمعه نازل شو. سورې جمعه کې داو چې واخرین منهم لم يلحقوا یو کس تاسو کو من هؤلاء یا رسول الله اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا اخرین څوک دي. نبی صلی الله علیه وسلم لاس کې خود په وګد سلمان فارسی رضی الله عنه باندې بيد او لو کان الايمان عند الثريا لنا لو رجال من هؤلاء دادا شي خلک دې کچر د ایمان د ثريا ستوري سره مينو دا خلک به حاصلولو کوشش وکي حاصل وکي. تفسیر مزاری کی وای بدا آیت دلیل په دی باندې واخرین منهم لما الحق بهم دا آیت دلیل په دی باندې چې صحابون افضل شوګ نشته لا احد افضل من الصحابه. امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی وای عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چاته پوسو کو امام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ غره دی کو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ د عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دای زمانم د عدل و انصاف بادشاہی و عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو فرمای الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ هغه دړه چې داخل شوی و بس پیمو دا از دا معاویه رضی اللہ عنہ کی فلارد اللہ کی وی خیر من الف عمر ابن عبدالعزیز عبدالعزیز دا زر و عمر عبدالعزیز نا بہتر دا تابعین تب تابعین دا این رسو جیدی دا مراتب رو صحابہ و تنشیر سیدر تفسیر رولمانی کی نقل کری و اول عزیز الحکیم و دا اللہ تعالی زر و رو حکمت نوالا دے ذالک فضل اللہ یوتیه من یشاہ دا فضل د الله دی ورکه اچاره چې وړه د الله تعالی خپل فضل وی لوی فضل خان مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا يهود چې آی په بدري سيزونو باندې پخري کوله یو بایبل زمون سره تورات کتاب دی من سره تورات نه بن بدل چې مون خوولیا ولایو ادرین بهل چې مون یو مصبد د خیالي ورځ زمونږ دا په ټولو کې تعظیم او عزت والا ورځ و. په دې آیت کې جواب کوي دا اول فخرینا چې تاسو خو دا کوي چې مون سره تورات کتاب دی و سبب د افتخار او سبب د عزت چې عمل کول دی کتاب د الله باندې عزت اړ چې سره د الله کتاب باندې عمل کړل ولا عزت یې کړ او څوک چې عمل نه کوي د الله په کتاب باندې دا پشان د خر دی چې پورته کلی کتابونه خر پشان د کتابونو پیټه کې د حقیقت نه خبر صرف د درنوالي پته او د نور دل نه عین نه خبر دی کې څه دی دا بی عمل عالم مثال لے مثل الذین احمل من التوراتا مثال دائی کسانو چورک لے شوید دا زیمواری دا تورات سم علم یحملوها بی ادانک لدا زیمواری دا بائی بنی عمل ونکو لکا مثل الحمار پشان دا خربانی دا خر سر تشبیح سو انور کئی خر نه خر دوانی چې پیټه پروځي نه دا انار نه کوي خپل دینه چې بیږي په تشبیه د هغه عالم چې هغه سره ډیر کتابونه پاونه بار دي ډیر علمونه چې ا د ښکینه دا عین د حق आवाज ځان پورته کوي د حق आवाज نه پورته کوي دا په شان د خر باندې نه چې سره د پیټین आवाज کولې نشي پیټه په شان پروځي یو غټ پیټه پیټه د شان لری کې خر کار د عام حیواناتو نه بالکل بدل لې نور حیوانات چې پایبن زور راشي سخت راشي نو आवाज کوي ناره وي یا وګه شي یا به سخت راشي نو आवाज کوي او خربانی چې پیټه نه او خدمه نو سپیږیږي आवाज आवाज نه کوي دا مستی بګی بګی دا نو دارنګي دا عالم چې دا سره پیټه کتابونو رسي دا پشابان نبار دی خو आवाज نه کوي حق نه پورته کوي دا حق आवाज نه پورته کوي دا دای پشان نه کمثل الحمار پشان دی خربانی یحملو اسپارا چی بار کی کتابون لرا لبیسا مسل القوم اللذینا کذبوا بآیات اللہ دیر بد مثال دی قوم ای کسان چی دروغ جنتیا کئی پایتونو دلالا بننے وردی دا مسل نی چی عالم گنی معصوم دی آنا با گناہ نکی گی آنا خطائی کی گی گناہ دا آنا کی گی زان با بچکی خو خطائی تی نکی گی خامخا لکه معصوم جدید خطاګان ناصب انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه چې الله معصوم پیدا کړي نور عالم نم ګناه کیږي عام خلق نم کې توبه به وباسي ټول بیان د حق به بریدي نه د ګناه په وجه بیان د حق نه بریدي نه ګناه شنو حق دی بریدي به زعم مثل القوم الذين دیر بد دی مثال قوم ای کسان دروغ جنتیا گئی پایتونو دلابانے واللہ علایت القوم الظالمین اللہ توفیق دیدات نور گئی قوم ظالمانو تا قلی آئیو اللذین حادو انزامتم انلکم اولیاء للہ من دون الناس دا جواب دیدائی بیم فخری یہود ویلمن خواہ اولیاء اللہ یود اللہ تلا ولیانی منگا تاشب کی ویچار اوستی وی نقل دور دو یا ایو اللذین آدو اے یہودیانو اے آکسانو جی یہودیت میں اختیار کرے رہے ان زعمتم انلکم اولیاء للہ من دون الناس کچر گمان گوی تاسو جی اقین تاسو دوستان اللہ تلائی وی سوا نور خلقنا تپا تمنو الموت پس اوار امرگ لکی وی تاسو رشتینی خدا ری کچر تا یہودی راو لے گیش مسلمان دو ایچی تخم زان تا حق پرسوے اداوی چې زما دین د ټولو دینونو لپاره ناصر دی زما کتاب د ټولو دینونو ناصر دی ځان له ټولو مرګ نه واړی چې ما دی وي یهودی دا وای نو دا د دین مباهله مراد ده چې تاسو مراشه موږ به مراشو او سوال د مرګ به وکړو چې کومه یو ډاله دروژن نه نو پای باندې بلانه ته دا لپاره به سوال نه مرګ کو اعلان د مباهله دی سورته آل عمران کې نصارا سر اعلان د مباهله سورہ آل عمران غالباً 61 نمبر آیت 61 وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ او نغواڑی دی دا مر حج کلا بسودائی چی مکی والے کلے لا سنو دی پائے پس سواب دائی چی مکی لے گلی دی لا سنو دی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللَّهَ چی رے پوئے دے بظالمانو ماننے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ويقن المرأة تاسو تیخ دیداینا نو یقن الا ملاقات کون کے دے استاسرا تاسر مخام کی ثم تردون الى عالم الغیب والشهادت بیا و تاسو واپس تے سی آزاد جا پویا دے پپٹو پکارو بلنے آزاد واپس فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لو خبر بکی تاول لرا پای بندی چی تاسو کم عمل نکول یا ایو الذین آمنو اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ دا جواب دے دای دریم افتخار نا دای یهود ویل چې زمان دا خیالی ورز دا و دا خیالی ورز چه دا دا تازیم او دا عزت ورز دا دا این جواب که چه جمعه چه دا پتولو ایامو که پتولو ورزو که بهترین ورز آر جمعه دا بیا جمعه تا جمعه ویلی که ازاق دا ماخوز در جمعه نا جمعه دا ماخوز در جمعه نا بیا ورته جمعه ولی ویلی کی ځکه لئن اهل الاسلام یجتمعون فیه فی کل اسبوع مره لئن اهل الاسلام ځکه چې څومره مسلمانان دي نو آی جمع کیږي په دې ورځ کې پاپ تک یو ورځ بالمعابد الکبار غټو غټو عبادتخانو کې چې کم غټ غټ جماعتونه جامع مسجد یې په پای کې را جمع کی مؤمنان څخه ورته جمعه ویلې کی یا ای الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودیا للصلاة کله چې आवाज وکړې شي د پاره منځ اذان وکړې شي میو مل جمعه دی په ورځ د جمعې باندې نفسو الى ذکر الله نو کوشش وکړي ذکر د الله تعالی ته کوشش وکړي دتلو ا ذکر د الله ته اذان او شو جمعې نو بیا تیاری کو جمعې د پاره ځه دای د پاره وانشه وَذَرُوا الْبَيْعَ وَفْرِيقَ دَيْهِ سَوْدَاگَرَيْ لَرَا اخستل خرزول تجارتون دامن ایدا یو کی مکروه دی ناجائز دیدا یو سڑے لے داو کی دکانو کولاو کلیو دا پیسی گٹی دا اکی دا مشتبی دی ناجائز دیا پیسی دا پارا تکا حکم دلاللہ دے پسو الى ذکر اللہ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دا غور دې ستاسو په اړه چې تاسو به په یدون کې وي وایزا خو دې ته صلات جمعې اذان او شنو دکان بند کې کاروبار پرې د جمعې لاله شه ها دا دې جمعې موږ او شنو بیا خپل کار کینو کولې شي وایزا خو دې ته صلات بند د شرو په لاره دې پس کړه چې پورک له شي موږ نه خوار شي پس ما کې اولټ وي د فضل الله نه واذکر الله یا ذی اللہ کثیرن دل لکو تبلعون دیر پای تاسو کامیاب شه و اذا راو تجارتا او لهوا الفزو الیها وترکوک قائما او کړه چې دیوی سه تجارت یا سمش غران اور منډی کلی ایت او ترکوک قائما پریک دی تعالی ولاړ جابر رضی اللہ عنہ ونقل عن رازی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار جمعی دورا جی خطبہ رکولا خطبہ چیرے آپ ولاڑا باندی دیکھ یو قافلے والا رال مدینی تا سامانونے زان سر راوڑلو چی خلق اولی دل نصابہ ٹول دائی طرف تورلو تردی چی پا دنو چو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنمار صرف دولس کسان اللہ اس ناشر رجولن دولس کسان پا دی جنو اٹول لارال تیور منک لیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو والذی نفسی بیدی لو تتابعتم حتی لم یبقا منکم احد لسال بکم الوادی نارا کچر تتاسو طول تلیو دیز امزو پرخیو یو تلیو نوی پاتشوی دی وادی کی روزی ور بدبانی بل شوی نکسی روایت نقل کرے دا پاول دی اسلام کیو تدائی اولنی حالتو دا ایتونو بیا اللہ تعالی را نازل کل دا ایت پارا بیا صحابه چیو دا دین ارستو بدا سی پا انحماق سر توجه سر بناسو چی پسرین جی کر کئی کانو کانما علا رغوسی امتویر دا سی دیتوی پا سر باننی مرغی ناسترا کانو کانما علا رغوسی امتویر اگر سڑی پا سر باننی مرغی ناسترا انہوں نے خود دیوی نچلا پانا سی چرتا نفرت کئی مرغو پا طبیعت کی نفرت دیں دا دا سی توجه سر بناستو خبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا و ترکو کا قائم دینا معلومہ دا شرط ترکو کا قائم ہے چی خطبہ دا پا ولاد بان لیلہ پا ناستوانی خطبی نیلی بیا خطبہ شرط پائے کی و پینزو سیزو نی یو پائے کی حمد اللہ تعالی خطبہ بیم پائے کی صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھائی پہ نبی علیہ السلام مانے درم وصیت بھائی بتقو اللہ چلا نہیں رو کئی دس آیتوں بھائی کیا دوشن خبری بکئی سلورم پائے کی بقیرت دو قرآن بھی اگر کا یو آیت ولی نہیں قرآن بکل ولی اور پینزم پائے دعا کی بکار در چی مومنان لدعا کی ودعا للمؤمنین یو با پائے کے حمدی صلات بھائی پکے وصیت بھی تقوی بھائی قرآت القرآن بھائی دعا بھائی شروع دائی چیری آدھا یو داری چابا پا ولاد باندی دائی شرائطو کی رازی دائم دائی چی خطبہ چیری داو پا عربی جبکی پختو کے خوانون بلانو بکی ٹپے کولے ممبر بانی بولادو دا دا د عربی کې وای دا دریم دا چې کاونا بل وخت دا په خپل وخت دن لنل کوي چې کوم د جمعې لپاره وخت دا نه چې قضا یې کې به ماجګر کې خطبه ته ولاړې نه خپل وخت دل نه دل نه او سلورم دا چې دا به طهارت سره کوي پاکوالی سره دا څه حالت کې انزم دا فردی حالت کې وای بے ستر بنې تفسیر سراج المنیر کې وای قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره ويا اجديد الله تعالى سرا ډیر بهتر دي من الله ودا لهنا دا لبد سيزونا سات رولنا ومن التجاره ود تجارتنا الله خير الرازقين الله جه غره رزق ورکون کې له الکی عادت انسان مشغول کوي سورت جمعه کی یو تشبیح د علماء سو د حمار سره دیم دې کې اعلان المباهله مال يهود دریم دې کې بیان حکم الجمعه اصلورم دې کې فرائض النبي صلی الله علیه وسلم دا ډیوټیانه هو الذی باث بالامین بسم الله الرحمن الرحیم اذا